עתיד ואונטי דודי די שך לנג פלי אמו דוח דוח שיר עתיד ואונטי איק שוח די איק יר די איק פיו די אל תגיר עוד נאי איק שוח די איק יר Yebini, yebini, baby store, it is all lovely. Yebini.